Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Geçen hafta biliyorsunuz vasiyetle ilgili bir giriş mahiyetinde bir takım şeyler yapmıştık. Hatta epeyce de konuşmuştuk ama tamamlanmamıştı. Eksiklerimiz kalmıştı. Bugün bütün mezheplerde vasiyet dediğimiz zaman öldükten sonra yapılması istenen şeyler olarak çalışmalar olarak yapılması istenen bir takım hayır hasenat olarak anlaşılır. Ve herkes şunda ittifak etmiştir. Bir kişi malının üçte biri ile sınırlı olmak üzere öldükten sonra malı üzerinde tasarruf edilmesini vasiyet edebilir. İşte bunu vakıf şeklinde yapabilir diyenler de var. Belli kimselere vasiyet eder diyenler de var. Hatta malının tamamını vasiyet etse o zaman işte bakılır, eğer kişinin mirasçısı yoksa tamamında yaptığı vasiyet geçerlidir şeklinde de görüşler vardır. Şimdi geçen hafta okuduğumuz bir ayet vardı. O ayeti hatırlatarak dersimize başlayalım. 63. sure 554. sayfa. Onuncu ve 11. ayetler. Burada Allahü Teala şöyle diyor. وَاَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ Size rızık olarak verdiğimiz şeylerden harcayın. Elimizde tuttuklarımıza harcama denir mi? Harcamış olmak için ne yapmak lazım? Elden çıkarmak lazım, değil mi? İşte paramı harcadım dersin, yani tükettin anlamına gelir. Ve enfiku harcayın min ma razaknakum. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerden. Bu mal olur. İşte para olur. Ne bileyim. İlim de olur. Takım bilgileriniz olur, şu olur, bu her şey yani ne var ne yok. Ama burada esas olan maldan bahsediyor. Çünkü devamına baktığımız zaman bunun ilimle ilgili olması mümkün değil. وَاَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ Size rızık olarak verdiğimizden harcayın. مِنْ قَبْلِ اَنْ يَئْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتِ Sizden birine ölüm gelmeden önce. Harcamayı ölüm gelmeden önce yapın. فَيَكُولَ O zaman şöyle der. رَبِّ لَوْلَا اَخَّرْتَنِي اِلَى اَجَلٍ قَرِيبٍ Ya Rabbi beni biraz daha yaşatsaydın olmaz mıydı? Belli bir süre daha bana versen der. فَاَصَّدَّقَ Sadaka versem de وَاَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ İyilerden olsam der. Diyor ki Allahü Teala وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا Eceli gelen hiç kimseyi Allah geriye bırakmaz. Eceli geldiği zaman Allah hiç kimseyi geri bırakmaz. وَاللّٰهُ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Yapmakta olduğunuz şeyden Allah haberdardır. Yani ne yaptığınızı Allah biliyor. Şimdi bak bu iki ayeti kerimeye göre siz söyleyin bakalım. Bir insan ben ölürsem şu malım şuna, şu malım şuna dediğinde bu ayete uygun hareket etmiş olur mu? Çünkü ne diyor? Ölüm gelmeden önce harcayın diyor. Vasiyet eden kişi ölüm geldikten sonra harcıyor değil mi? Yani ölene kadar maldan ben yararlanacağım, ondan sonra vereceğim. O zaman bu olmaz ki. Geçen hafta Abdurrahman'ın okuduğu bir hadis vardı. O hadisi bir daha okur musun Abdurrahman? Ebu Hürriye'den önceki. Buhari'de miydi galiba? Bu evet hocam, birçok şeyde geçiyor bu. Kaynak olarak Buhari'de geçiyor, Müslim'de geçiyor. Hatta Buhari'de iki yerde geçen bir rivayet bu. Tamam. Bu konuda sahih bir rivayet. Sahih bir rivayet. Evet, evet. Ebu Hürriye'den nakledilen bir rivayet bu. Adamın biri Peygamber Efendimiz'e geliyor. Câ'racun iller nebi sallallahu aleyhi ve selleme fekâle ya Resulallah eyyus sadakati azimu ecren. Ey Resulullah, ey Allah'ın elçisi, hangi sadaka daha ecir olarak daha şeydir, büyüktür? Sevabı daha fazladır. Evet. Kâle, Peygamber Efendimiz de şöyle buyuruyor. En tesaddaka ve ente sahihun şahihun tahşel fakra ve te'milül gına وَلَا تُمْهُلُوا حَتَّى اِذَا بَلَيَاتِ الْحُلُقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ. Yani sağlıklı ve hırslı olduğun, fakirlikten korkarak zenginlik beklentisi içinde olduğun sırada verdiğin sadakadır. Can boğaza gelinceye kadar erteleyip o sırada şu şunun olsun, şu şuna şu kadar, buna bu kadar deme. Artık o mal başkasının olmuştur, filan olmuştur. Artık o mirasçılarındır yani. Evet. İşte bakın o hadis de aynen bu ayet-i kerimeye uygun. Diyor ki sağlıklı olacaksın, cimrilik olacak, fakirlik korkusu çekeceksin, öyle bir zamanda vereceksin. Yani malını verdiğin zaman canın yanacak. Çünkü insanoğlunun yapısında cimrilik vardır. Hiç kimse malını bir başkasına vermek istemez. Ama Allah rızası için verebiliyorsan, ya ben şimdi bunu veriyorum ama bana lazım diyeceğin bir zamanda vermen lazım. Peki ben öldükten sonra falancanın olduğu olacak bir şey bana lazım olur mu? Ben yaşarken bu maldan tamamen istifade edeceğim, öldükten sonra falancanın olsun. İşte Resulullah diyor ki, sen öldükten sonra o mal zaten falancanındır, sen istesen de istemesen de. Yani senin değildir demiş oluyor. Öyleyse şimdi bu ayete ve bu hadise göre vasiyet eden kişi, yani bu iki kişiye göre sevap alabiliyor mu? Alamıyor değil mi? Hem bu hadise göre ve bu ayet-i kerimeye göre. Şimdi vasiyet konusunda mezheplerin tamamı şey yapar, fetva verir. Yani öldükten sonra geçerli olan bir tasarruf olarak hepsi kabul ederler. Bunun için dayandıkları deliller neydi? Abdurrahman. Şöyle hocam, öncelikle bunların çoğu derler ki aslında vasiyet kıyasen, yani burada kural olarak olmaması gereken bir şey normal şartlarda. Çünkü kişinin ölümüne bağlı olarak bir tasarruf. Artık o mal başkasının, yani mülkiyetin yok olduğu ana izaf edilen bir şey bu. Hatta yani bu konuda şeyler... Yani öyle bir zaman kendi malın üzerinde tasarrufta, yani bir hukuki işlem yapmak istiyorsun ki, o zaman sen yoksun. Sen yoksan, sen hayatta değilsen, sen yapabileceğin bir hukuki işlem de yoktur. Vereceksen hayattayken ver. Öyle bir şey, öyle bir şey yapıyorsun ki sen öldükten sonra o geçerlilik kazanıyor. Bunun diyor kurallara uygun bir tarafı yoktur diyorlar. Yani aslında kurallara baktığımız zaman aslında böyle olması gerekir aslında. Yani kural olarak bunun kıyas şeyin yani vel kıyasu ye'be cevaziha, yani şeyin vasiyetin caiz olmaması gerekir aslen. Yani kural olarak vasiyet caiz olmamalıdır. Evet, yani bunu mantıken hepsi de kabul ediyor. Örneğin dersek ki yarın sana işte bir şu malı temellük ettim. Yarın. Bu artık olmaz yani, yarın henüz gelmedi ya da şey olmadı. Yani yarın sana vereceğim desen, evet, söz vermiş olursun, hayattaysan verirsin değil mi? Ama ben yarın sana bu malı verdim. Da yarın olmadı ki veresin kardeşim. Burada şöyle diyorlar hocam. İstehsennâhu li hâcetin nâsi ileyhâ. Bu örneğin şeyin kıyasanın ifadesi. Tam senin konuna giriyor. İnsanların işte bu konuda ihtiyaçları sebebiyle bunu... İnsanların diyor buna ihtiyacı var. Evet. Onun için biz istihsanda bulunduk. İstihsan demek şey arkadan dolanmak. Ne derler? Yani ama onda da kendilerine göre bir takım deliller buluyorlar. Evet. İstihsan yani bir konuda açık ve net bir delil yoksa ya da işte az önce söyledikleri mantık kuralına aykırıysa ona istihsanla hüküm verirler. İstihsan bazen ayetten, bazen hadisten, bazen de maslahattan, bazen icmadan delili olur. Burada evet. Diyorlar ki bunun buradaki istihsanın da hem Kur'an-ı Kerim'den, hem sünnetten, hem de icmadan delili var. Bunu da kabul. Yani o yüzden diyorlar böyle bir delil olduğu için bu genel kural bozulmuş oluyor. Aslında vasiyetin olmaması gereken durumu, hali bu şekildeki durumlardan dolayı ortadan kalkmış oluyor artık. Yani demiş oluyor der ki biz mantıken vasiyeti savunamayız. Ama bu konuda ayet var, bu konuda hadis var, bu konuda icma var. İnsanların ihtiyacı da var buna. Ve insanların da ihtiyacı var. Ondan dolayı caizdir. Artık bunun caizliği konusunda görüş ayrılığı olmaz demiş oluyorlar. Evet, örneğin kitaptan delilleri, hepsi hemen hemen kitapların çoğunda yer alan rivayet. Geçen ayet-i kerime, geçen derste zaten okunmuştu bu. Kutibe aleyküm izâ hadara ahadakümül mevtu in terike hayran el vasiyyeti. İkinci ayette min ba'di vasiyyetin yusâ biha evdeyn. Şimdi burada, ama burada çok enteresan bir husus var. Sadece ikisini alıp, bak şimdi ikinci ayet odur diyorsun da bak şuradan istersen sen onu da Fatih okusun. Bakara 180. ayetin dipnotuna ne diyorlar? İstersen o 180'in bir mealini bir oku. Bir daha bir bilgilerimizi hatırlamış olalım. Bakara suresinin 180. ayetinin meali şöyle. Birinize ölüm geldiği zaman eğer bir mal bırakacaksa anaya, babaya, yakınlara uygun bir biçimde vasiyet etmek Allah'tan korkanlar üzerine bir borçtur. Tamam. Bak, öyle ne zaman vasiyet ediyormuş? Sizden birine ölüm geldiği zaman diyor, değil mi? Yani adam ölüyor. Artık ömrü bitmiş. Son nefesini vermek üzere. O sıra vasiyet farzmış. Kime? Anaya, babaya ve yakınlara, en yakınlara. Peki, öyle diyorlar. Ondan sonra onlar ne söylüyor? Dipnot şöyle. Mirasla ilgili ayetler gelmeden önce kişinin servetinden ana, baba ve akrabalarına bir miktar verilmesi için vasiyet etmesi emredilmiştir. Ancak peki bak burada dur istersen. Bak miras ayetleri gelmeden önce bu ayet inmiştir diyorlar. Yani söyledikleri her söz yanlış, getirdikleri her delil yanlış. Onu size göstermeye çalışacağım. Bunu burada yüksek sesle söylüyorum çünkü kayıtlara geçiyor, yayınlanıyor. Bu ilim adamlarından eğer bize cevap vermek isteyen varsa, onların verecekleri cevabı kolaylaştırmak için böyle şey yapıyorum. Yani biraz daha rahat cevap versinler diye. Şimdi mesela mirasla ilgili ayet diyor gelmeden önce vasiyet farzdı diyor. Mirasla ilgili ayetlerde vasiyet kaldırıldı mı ki? Yani bu mantıkla bakarsanız. Mirasla ilgili ayetlerde diyor ki min ba'di vasiyyetin yusî bihâ evdeyn. Yaptığı vasiyetten ya da borçtan sonra diyor. Vasiyeti ortadan kaldırmıyor ki değil mi? Kaldırıyor mu? Şeyi kaldırıyor diyorlar hocam. Kendilerine artık miras hükümleriyle hisse verilenlerin onlara vasiyet yapmak kaldırıldı. Kaldırıldı da nerede, hangi delille kaldırıyorlar? İşte miras ayeti. Şimdi o zaman bu işin mantığı şu olur. Adam anasına, babasına, akrabalarına bir vasiyette bulunmuş olur. Önce o vasiyet verilir, sonra miras pay edilir. Yani burada bir zıtlık yok ki o kafayla baktığınız zaman. Devam et. Ancak Nisa suresinde gelen miras ayetleri ile herkesin hakkı kesin ve net olarak belirlenmiş. Efendimiz de Allah her hak sahibine hakkını vermiştir. Bundan sonra varise vasiyet yoktur buyurmuş. Böylece yukarıdaki ayet neshedilmiştir. Tamam. Yukarıdaki ayeti neskeden ne? Nisa suresi mi? Nisa suresi neskediyor mu bu mantıkla bakarsak? Nisa suresi vasiyeti reddediyor mu? Etmiyor değil mi? Min ba'di vasiyetin yusî biha, yapılan vasiyetten ya da borçtan sonra diyor. Yani vasiyeti ortadan kaldırmıyor ki, anlatabiliyor muyum? Nisa suresi vasiyeti reddetmiyor. O zaman vasiyeti reddetmeyen bir sure vasiyet ayetini nasıl neskeder? Nasıl yürürlükten kaldırır? O zaman diyor ki Resulullah'ın şu sözü yürürlükten kaldırmıştır diyor. İşte Allah her hak sahibinin hakkını vermiştir. Varise vasiyet yoktur. Yani şimdi böyle bir şey var mı? Allah'ın Resulü'nün bir ayeti yürürlükten kaldırma yetkisi var mı? Şey diyorlar hocam, bu diyorlar ki bu ayeti ayetle ilgili yaklaşık 4 görüş var. Nesih ile ilgili. Birincisi lirical nasibun ma terekel validani vel agrabun şeklindeki ayet bunu neshetmiştir diyor bir grup. İkincisi miras ayetleri neshetmiştir. Lirical nasibun da miras ayeti? Ya miras ayeti dediğimiz o hisseleri belirten ayet. Nasibun diyorsa aşağıda hisseyi belirtmesi lazım. Üçüncü grup da işte hadis bazıları hadisle işte ayetlerin nesini caiz gördüğü için onlar bunu söylüyor işte. اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَعْتَى كُلَّ دِي حَقِّنْ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةِ الْوَارِسِنْ rivayetiyle bu meseleyi. Aslında bu hadis de sahih bir hadis evet. Değil yani. Üçüncü bir, dördüncü bir grup, bunlar da diyorlar ki tamam bir kısmı neshedilmiştir, bir kısmı neshedilmemiştir. Ayetteki anne, baba gibi kendilerine miras verilen neshedilmiştir. Diğer oradaki akrabun yani kendilerine miras hissesi verilmeyenlere vasiyet etmek neshedilmemiştir. Onlara vaciptir. Bu da ya tamam da işte asas onun üzerinde duracağım. Sen oradan o kısmı da bir oku. Fakat mirastan payı olmayan akraba ve düşkünlere ve hayır müesseselerine vasiyet bakidir. Her Müslüman gönüllü olarak servetinden istediği yere vasiyet edebilir. Tamam. Şimdi burayı bir daha oku Fatih ve dikkatle dinleyin bakın. Ne söylüyor bu orada? Diyanet Vakfı'nın meali, o meali hazırlayanlar da bugün Türkiye'nin önde gelen uleması. Evet. Dipnotu bir daha oku. Dipnotu bir daha oku. İstersen metinle beraber oku da dikkatle dinleyin lütfen. Bakın ki bu mealle aşağıda söyledikleri arasında bir uyuşma görebiliyor musunuz? Birinize ölüm geldiği zaman eğer bir mal bırakacaksa anaya, babaya, yakınlara uygun bir biçimde vasiyet etmek Allah'tan korkanlar üzerine bir borçtur. Şimdi dipnotu okuyorum. Mirasla ilgili ayetler gelmeden önce kişinin servetinden ana, baba ve akrabalarına bir miktar verilmesi için vasiyet etmesi emredilmiştir. Ancak bu miras ayetlerinden önce inmişmiş. Nereden biliyorlarsa evet. Nisa suresinde gelen miras ayetleri ile herkesin hakkı kesin ve net olarak belirlenmiş. Efendimiz de Allah her hak sahibine hakkını vermiştir. Bundan sonra varise vasiyet yoktur buyurmuş. Böylece yukarıdaki ayet neshedilmiştir. Ayeti neskeden ne burada? Hadis. Tamam mı? Hadis. Halbuki sen orada dur, bak bir de şeye bir bakın. Bakara suresinin 106. ayetine bakın ki hadis ayeti neskeder mi? Bak diyor ki burada hatta aynı mealden okuyayım ben de size yani kendi içlerindeki çelişkilerini görün. Mealden okuyorum. Biz bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturursak mutlaka daha iyisini veya benzerini getiririz. Şimdi ayetin hükmünün daha iyisi hadis olur mu? Hadis ayetin daha iyisi denebilir mi hadis? Denir mi? Şimdi ya daha iyisini ya da benzerini getiririz diyorsunuz. Peki daha iyisi ve benzeri ikisinden birisi diyor Allahü Teala söylüyor bu Allah'ın ayeti. Ya burada böyle meal vermiş. Tamam bilmez misin ki Allah her şeye kadirdir? Tamam. Şimdi Burada hadiste neskedilmiştir diyor. Ya hadis ayeti neskeder mi? Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne diyor? Ve en yahkum beynehum bima enzelallah. Maide suresinin 49. ayetinde. Allah'ın indirdiğiyle aralarında hükmet diyor. Hükmü kaldır diyemiyor ki, böyle bir yetkisi olamaz. Resulullah'ın böyle bir yetkisi olamaz, mümkün değil. Peki kalan kısmı oku. Fakat mirastan payı olmayan akraba ve düşkünlere ve hayır müesseselerine vasiyet bakidir. Bak şimdi bu cümlede durun. Peki bu ayette mirastan payı olmayan akraba ve düşkünlere bir dair bir ifade var mı ki o bakidir diyor? Var mı? Olmayan şey nasıl baki kalır? Ondan sonra da ne dedi? Hayır kurumları mı diyor? Hayır müesseseleri. Var mı ayette hayır müesseseleri? Ya kendi içlerinde çelişiyor. Şimdi az önce işte Abdurrahman'ın söylediği de tamamen çelişkili. Yani bizim ulemanın ben şu konuda ittifaklarını görüyorum. Kur'an-ı Kerim'e uymayacaksın ama uymuş gibi gözükeceksin. Nasıl olsa millet öyle şey yapmaz, dikkatle bakmaz. Anlayamadığı yerde de bunda bir hikmet vardır der geçer. Çünkü hikmetin ne olduğunu da kimse bilmediği için. Bunda bir hikmet vardır geçer, der geçer, tamam. Ya bak şimdi, burada diyor ki mirasçı olmayan akrabaya da diyor. Peki bu ayette ne dedi? Lil valideyni vel akrabin dedi. Bak, lil valideyni vel akrabin. Değil mi? Anne baba ve en yakınlara. Peki miras ayetinde ne geçiyordu? Az önce Aframan dedi şeyin. Lirrical nasibun ma terkel validan. Nisa suresinin 7. ayetinde. Bak, lirricali Arapça bilmenize lüzum yok. Kelime sesinden anlarsınız. Diyor ki lirricali nasibun mimma terkel validan vel akrabun. El validan vel akrabun. Burada valideyn vel akrabin. Sadece Arapçadaki bir kuraldan dolayı kelime bulunduğu konuma göre, yani özne ise farklı telaffuz edilir, nesne ise farklı telaffuz edilir. Bu da nesne konumunda. Onun için lil valideyni vel akrabin diyor. Kelime aynı kelime. Mirasta geçen kelime ile burada geçen kelime aynı kelime. Peki aynı kelime ise hani ne dışarıda kaldı ki? Var mı müesseseler burada? Var mı müessese? Müessese yok. Peki mirasçı olmayan akraba diye bir şey var mı burada, bu ayetlerde? Şimdi görüyor musunuz? Yani bir şeyi, yani yalan söylemek gerçekten çok zor bir iştir. Çok zor bir iştir çünkü çok fazla konuşmayı gerektirir. Ama ne kadar çok konuşsan konuş, tutmaz. Tutmaz. Çünkü aslı astarı yoktur. Evet. Ondan sonra devamını oku. Fakat hayır, evet mi? Sonra da her Müslüman gönüllü olarak servetinden istediği yere vasiyet edebilir. Sonuç hüküm bu. Gördünüz mü? Bak hükme bak. Her Müslüman gönüllü olarak servetinden istediği yere vasiyet edebilir. Farz, oh. Farz şeye de döndü. Farza, farz vardı, sonra verebilir. Şimdi verebilir diyor. Artık şey etti. Şimdi biz size meal okuyun diyoruz değil mi? Bunu alıp okuyor, diyor ki ben mealde gördüm, oluyormuş. Ne olacak? Yaşadığı sürece kendi istifade edecek, ondan sonra mirasçılarından birisine, ikisine, üçüne, beşine kızdı mı ben size mal mı veririm diyecek, ondan sonra ona buna verecek. Dolayısıyla bak ayeti gördük değil mi? İnfak edin, elinizden çıkarın diyor. Resulullah'ın sözünü de gördük. Peki bir de mirasa vasiyete esas delil getirilen bir hadis vardır. Sa'd bin Ebi Vakkas hadisi. Bir de onu bir oku bakalım Abdurrahman. Sa'd bin Ebi Vakkas nakledilen bir hadis var. Şöyle. Peygamber Efendimiz onun hastalığı anında yanına geliyor. Bu veda haccında oluyor değil mi bu olay? Cani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yaudini ame haccetil veda. Evet. Veda haccı senesinde Resulullah Sa'd bin Ebi Vakkas hastalanmış. Men ve can iştedde bi. Bayağı da hastalığı ilerlemiş böyle. Yani çok sancı çekiyormuş yani. Izdırabı fazlaymış. Evet. Ya Resulallah, kad bela bi min el vecai. Ma tera ve ene zu malin ve la yerithunu illa ibnetin. O da diyor ki ya Resulallah, yani ben o kadar çok ızdırabım var ki, ben de zengin bir adamım. Bir tane kızım var, başka da bir şeyim yok diyor. Bir tane de kızım var diyor. Evet, devam et. Fe'te saddaku bi-thulutey mali. Malımın üçte ikisini tasadduk edebilir miyim? Kâle lâ. Tasadduk ne demek? Sadaka olarak ve elden çıkarmak yani. Vasiyet değil bak. Şeye bakın. Bu Münafıkun suresinin 11. ayetinde aynı kelime geçiyor. Diyor ki yani Rab levla ahharteni ila ecelin garib, ya Rabbi biraz da bana müsaade etseydin de fe assaddaka tasadduk etseydin. Bu da tasaddaku, aynı kelimeyi söylüyor. Yani öldükten sonrasına ait olan bir şey değil, hayattayken yapılan bir şey. Onun için Sa'd bin Ebi Vakkas, işte yani bu konuda tek delil getirilen hadis budur. Demiş ki ben malımın üçte ikisi mi dedi? Devam ediyor hocam. Üçte ikisini versem diyor. Evet, ilk başta üçte ikisini yani, diyor, devam ediyor. Bir tek kızım var, zaten zengin adamım. Geriye kalan ona bol bol yeter. Ben üçte ikisini sadaka olarak vereyim diyor ama hayatta adam. Evet. Peygamberimiz de diyor ki hayır. Kultu tekrar diyor. Febişşatrı ya Resulallah. Yarısını verebilir miyim ya ey Allah'ın elçisi? Sadaka olarak verebilir evet. miyim diyor. Kâlillâh. Kultu. Febişşürüsü. Üçte birini verebilir miyim? Kâle efsülüsü ve sülüsü kesirün. Yani üçte bir ama üçte bir kes fazladır. İnneke en tezera vereseteke agniyâ hayrun min en tedâhum âleten yetekeffefûnen nâs. Evet. Senin mirasçılarını zengin olarak bırakman, onları insanlara el açarak bırakmandan daha hayırlıdır. Yani o kişi geriye miras malı bıraktığı zaman ondan elbette ki sevap alıyor. Çoluk çocuğuna helal mal bırakmışsa çalışmış. Yani o kendi çoluk çocuğuna kalan maldan tabii ki sevap alıyor. Yani oradan sevapsız gitmiyor. Yani kendi mirasçılarına mal bıraktığı zaman elbette sevap alıyor. Ama şimdi bu diyor ki şeyde ben malımın yarısını, malımın üçte ikisini vereyim diyor. Ben zengin bir adamım, bir tane kızım var. Ama aslında Sa'd bin Ebi Vakkas'ın oğlu da var. Bu rivayeti yapanlardan birisi onun oğlu olacak. Bu şeye bak. Öyle bir şey daha vardı demiştiniz hocam siz daha önceden. Evet, orada bir o kendi oğlu da var yani. Orada da bir problem var. Bir kızım var diyor. Tamam hadi diyelim bir oğlu sonradan olmuş. Öyle diyelim. Şimdi bir tek kızım var diyor. Zengin de adamım. Malımın üçte ikisini sadaka versem olur mu? Yok, çoktur diyor Resulullah. Yarısını versem o da çoktur diyor. Üçte biri, üçte bir de çoktur ama o olur diyor. Senin diyor mirasçılarını kimseye muhtaç olmayacak şekilde bırakman, onları muhtaç şekilde bırakmandan daha hayırlıdır. Yani mirasçılarına bıraktığın mal senin yakınlarına yaptığın tasadduktur aynı zamanda. Yani çünkü o malı kazanmak için uğraşmışsın. Bir de burada şu da önemli hocam, hadiste bir kız çocuğunun yani terekenin tamamını da alabileceğinin bir delili bu aynı zamanda. Evet. İşte şeyinde Abdurrahman'da asıl ihtisas konusu. Ama şeyler de evet. Hanefilerle Hanbeliler de bunu delil alıyorlar ama asabe mirası bulunmadığında zeviler hamun olarak bulunduğunda ancak daha doğrusu red olabilir. Evet, red olarak ya da zeviler ham olarak alabileceğini delil alıyorlar. Evet. Başka hadis var mıydı bu konuda? Evet, bir başka hadis daha bu konuda şeyle ilgili. Abdullah bin Ömer'den nakledilen bir rivayet. Evet. Peygamber Efendimiz'den şöyle naklediliyormuş. Ma hakku imri muslimin lehu şey'un yusi fihi yebitu leyleteyni illa vasiyyetuhu mektubetun indehu. Yani bir Müslümanın vasiyetini yapması gereken vasiyetini yazılı olarak bulundurmaksızın iki gece gecelemesi caiz değildir gibi. Evet. Hadisin metnini bir daha okusana. Ma hakku imri muslimin lehu şey'un yusi fihi Yebitu leyleteyni. Diyor ki bir hiçbir Müslümanın hakkı değil, yani buna yetkisi yoktur. Vasiyet etmesi gereken bir şey var. Vasiyet etmeden iki gece geçiriyor. Şimdi vasiyet etmesi gereken şey borçtur. Yani birisine borcu var. O borcunu söylemeden iki geceyi geçirmeye hakkı yoktur. Çünkü bunu siz vasiyeti, bazıları işte normal vasiyete şey yaparlar, delil getirmeye çalışırlar. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde vasiyeti var mıydı? Vasiyet etmiş miydi? Yok. Çünkü vasiyet etmesi gereken bir borcu yoktu. İşte rivayet ediliyor, zırhı bir Yahudinin yanında rehindi. Rehinse zaten vasiyet etmesine gerek yok ki, o şeyin, o borç zaten sağlam bir borç, değil mi? Yani kendi itiraf etmesine gerek yok ki, onu sağlama bağlamış şahitlerle birlikte. Onun için Resulullah'ın bir vasiyet ettiği, etmesi söz konusu değildir. Yani ne zaman vasiyet kişinin üzerinde borçtur? Birisine borcunuz var, bir yazılı belgesi yok ya da rehin verilmiş değil. Siz ölürseniz o borcun olduğunu bilen kimse yok. O zaman onu yazılı olarak bırakmanız ya da iki tane şahit çağırırsınız. Orada söylersiniz. Dersiniz ki benim bak falancaya şu kadar borcum vardır. Hiç belli olmaz. Hasta olmanıza gerek yok onun içinde. Çünkü kişinin ne zaman, hangi şartlar altında öleceğini kimse bilemez. Yani hadis-i şerifte de hastalıktan bahsedilmiyor. Evet. Bir de bu rivayeti zaten vasiyeti caiz olarak kabul edenler bu rivayetin vücubiyet ifade ettiğini kabul etmiyorlar hocam. Bunu diyorlar şey içindir bu. Şeye hamledilebilir. Kişinin vacip olarak işte borçtur, emanettir, rehindir. Onları vasiyet etmesi anlamında bir sorumluluktur. Yoksa vasiyetin vacipliğine bir şey değildir bu. Zaten vasiyete kimse vacip demiyor ki. Evet. Şey diyenler evet o anlamda çoğunluk. Vasiyete demiyor. Vacip diyen yok. Vasiyet caizdir diyorlar. Vacip diyenler sadece vacip vasiyeti diyenler var hocam. İşte İbn Hazm gibi bazı tabiinden bazıları. İbn Hazm'ın görüşü ne o konuda, var mı sende ibareler ona? Onlar ibaresi tam olarak şöyle, daha doğrusu aklımda kaldığı kadarıyla, eğer bir kişinin çok yakın akrabası işte ihtiyaç durumunda vesaire olursa veya mirasçı olamayan akrabası, örneğin eşlerin birisi gayrimüslim, ona vasiyet etmesi mesela ihtiyaç sahibi de, bunun gibi yakın akraba veya hısım mirasçı olamıyor farklı sebeplerden dolayı, onlara vasiyet yapması vacip diye kabul ediyorlar. Şimdi bu yani da önce bu problemi da, çıkartıp sonra bu da bir başka trajedi gerçekten. Şimdi mesela bize şöyle öğretmişlerdi miras meselelerini okurken, mirası engel olan hususlar. Mani'i irs erba'adır bil yakin rikku katlu ihtilafu daru din. Böyle çocukluk hoşumuza da gidiyor yani, çok da güzel bir şiir. Mani'i irs, mirasa engel olan hususlar erba'adır, dörttür. Bil yakin, çok iyi öğren diyor bunu. Rikku katlu ihtilafu daru din. Rik, kölelik. Katl, mirasçısını öldürme. İhtilafu dar, ülke farklılığı. İhtilafu din, din farklılığı. Yani bunlar kişinin mirasçı olmasını engeldir. Yani birisi esir olursa, o esirin ailesiyle ilişkisi kesilir. Mirasçılık işlemez diyor. Peki işlemez diyorsunuz da bir delil var mı? Buna bir delil getiren var mı Abdurrahman? Yani o anlamda yok. Delil yok. Ya adam esir düşmüş, oraya esir düşmüş, diyorsunuz ki sen burada ölen yakınına mirasçı olamazsın. Ya mirasçı olacak ki buradan alsın, fidyesini versin, kurtulsun. Yani bu bir delilsiz şey. Ondan sonra katil, mirasçısını öldüren kişi. Bu biraz mantıklıdır, şeydir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de yapılan bir kötülüğün cezası onun dengi bir kötülüktür. bu kişinin onu öldürmesi ile onun mirasına bir an önce konma gayesi ortaya anlaşılırsa, o zaman mirastan vermemek suretiyle cezalandırılabilir. Çünkü yaptığı işe denk bir ceza olmuş olur. Onun bir Kur'an-ı kaynağı var. Örneğin hocam, İbn-i Hazm'ın ibaresini buldum isterseniz. İbn-i Hazm'ın ibaresini bir oku bakalım. Ve fardun alâ küllü müslümin. Her Müslümana farzdır. En yusiyeli karabetihi. Yani akrabasına vasiyet etsin. Ellezine la yerithune. Mirasçı olmayan akrabasına. Az önceki şeyde bu ayete dayanıyor orada değil mi? Evet. Ve imma li küfrin. Evet. Ya kafirliğinden dolayı vasiyet varis olamaz. Ve imma li enne hunalike men yahcubuhum anil mirasi. Ya da mirastan mahrum eden bir işte, yakını var. Dede yetimliği gibi evet. Ev li ennehum la yirasun fe yusi lehum bima tabet bihi nefsuhu li ahadin fi zalik. Ya da mirasçı değildir de vasiyette bulunmak istemiştir. Bunun evet. Gibi, bu kadar hocam şey olarak. Şimdi şeyden bu din farkının mirasa mani olmasının da tek sebebi Ali evladıdır. Yani Ali radıyallahu anh'ın çocukları olan Hasan Hüseyin ve onun soyundan gelenlerin saltanatı ele geçirmemeleri gerekiyor. Çünkü Abbasiler nasıl Abbas'ın çocuğuysa, Resulullah'ın erkek akrabasındansa, Hasan Hüseyin de Resulullah'ın amcasının torunu. Yani Abbas nasıl amcasıysa, Ebu Talip de öyle amcadır. Şimdi onun mirasçı olmaması için bir sebep olması lazım, o kafirdi. Kafir mirasçı olmaz. Nereden çıktın mirasçı olmaz diye? Nereden çıkardın? Bakın şimdi Kur'an-ı Kerim'de her şeyin bir delili var biliyorsunuz. Mesela Lokman Suresi 14. ayet. Geçen hafta okumuş muyduk o ayeti? Daha önce. Okuduk mu? Lokman 14. 31. sure 14. ayet. Açın bakalım. Bak burada diyor ki ve vassayna el insane bi valideyhi. Bak vassayna yusikumullah ayeti kelimesiyle birleştirin. Yani Nisa suresinin 11. ayeti. Allah size vasiyet eder ve vassayna biz vasiyet ettik. Evet. Anne babasına karşı bir görev yükledik. حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ Annesi bunu binbir güçlükte taşımıştır. Yani Müslüman olan çocuğun annesi farklı mı taşıyacak? Annesi kafirse yani. Anne annedir yani. وَفِصَالُوا فِي عَامَيْنِ Annesinden ayrılması 2 yıl içerisinde olur. Yani 2 yıl da süt emer ondan. Diyor ki اَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكِ Bana şükret, anne babana da. Yani bana teşekkür et, anne babana da teşekkür et. İleyyel masir, dönüş banadır. Peki, anne baba kafirse ne olacak? Ve وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى اَنْ تُشْرِكَ بِي Senin bana ortak koşman konusunda seninle sürekli mücadele etseler. Mesela sizin çoğunuzun bu mücadele içinde olduğunu ben biliyorum. Yani bastırıyor. İlla falan efendiyi araya koy, illa filan efendiyi araya koy diye mücadele etsinler. Ederlerse diyor. Fela tudihuma onlara itaat etme. Hangi konuda? O şirk koşma konusunda itaat etme diyor. Ama ne diyor ondan sonra? Ve sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dünya işlerinde onlara maruf bir şekilde arkadaşlık et. Şimdi maruf bir şekilde onlarla dostluk içerisinde bulun. Şimdi maruf ne demek? Bilinen demektir. Mesela o bilinen kelimesi, maruf kelimesi şeyde de geçiyor. O lil valideyn vel akrabine bil maruf ayetinde Nisa suresi Bakara 180'de marufa göre anne baba ve en yakınlara vasiyet diye geçiyor. Ondan sonra ve tebi'a sebile men enabe iley, bana yönelenlerin yoluna, yollarına yönel. İleyye marciukum fe yunebbiukum ma kuntum ta'melun. Ben size diyor şey yapacağım, haber vereceğim sizin yaptığınız işleri. Şimdi burada yani şeyi de annenin babanın kafir olması halinde mirastan mahrum olmayı gerektiren hiçbir şey yok. Şimdi bak burada valideyn dedi, Nisa suresinde de valideyn diyor. Bunlar kafir olduğu zaman anne baba olmaktan çıkmıyorlar ki. Efendim az önce şey İbn Hazm söyledi. Mesela ben esas İbn Hazm'a hayret ederim. Talebelikte bize şunu öğretmişlerdi. İbn Hazm zahiridir. Zahiri mezhebinin diğer mezheplerden farkı nasları esas almasıdır. Nas dediğimiz zaman Kur'an ve sünnet anlaşılır. Kur'an'ı ve sünneti esas almasıdır. O zaman ben de yani ne iyi demiştim, onun Zahir'in el-Muhallâsını almıştım, epeyce de okumuştum. Bayağı da hoşuma gitmişti talebelikte. Şundan dolayı hoşuma gitmişti. Çünkü diğerlerinde olmadığı kadar buna delil var. Ama hep hadis dolu. Henüz fark edememiştim aradaki şeyi. Şimdi orada o şeyin de İbn Hazm'ın da El-İhkam fi Usulü'l-Ahkam diye bir kitabı var. Yani bir usul kitabı, yani bir metodoloji kitabı var. O kitabında Resulullah'ın sözünü Kur'an'ın önüne geçiriyor. Yani sünneti Kur'an'ın önüne geçiriyor. Kur'an'ı geride bırakıyor. O konuda Fatih'in biraz çalışması vardı. İstersen bir anlat orayı. Ne diyor El-İhkam fi Usulü'l-Ahkam'da? Zaten Fatih'i en çok şaşırtan şeylerden birisi de odur değil mi? Orada gördüğüm. Oradan bu Necm suresinin ikinci ayetini delil getirerek burada Muhammed Aleyhisselam'ın konuştuğu her şeyin vahiy olduğu, vahiy kaynaklı olduğu ve yine Kur'an-ı Kerim'de Atiullah ve Atiur Rasul emri gereği ona itaatin şart olduğu, dolayısıyla bir üçüncü ayet daha zikrediyor o bölümde. O da ve enzelnâ ileyke zikre Nahl suresinin 44. ayeti. Tüm bunları birleştiriyor ve şöyle bir denklem kuruyor. Diyor ki Muhammed Aleyhisselam kitabın açıklayıcısıdır. Yani Kur'an-ı Kerim'in muradını, Allah'ın muradını o açıklar. Onun açıklamalarının tamamı tıpkı Kur'an-ı Kerim gibi vahiy kaynaklıdır. Bize de onun açıklamalarına itaat etmek emredilmiştir diyerek bu üç ayetten hareketle sünnet Kur'an'ın ve Allah'ın muradını açıklar diyor ve bir nevi ayetin önüne geçirmiş oluyor. Bir de şöyle yapıyor, arada hiçbir fark yoktur diyor. Önüne geçiyor. Yani Resulullah'ın sözüyle Kur'an ayetleri arasında hiçbir fark yoktur diyor. Ondan sonra da Kur'an onun muradını açıklar dediği için de öne geçiriyor. Öne geçmiş oluyor. Ondan dolayı da bakarsınız ki İbn Hazm'ın el-Muhallâsında ayetsiz bir şekilde olayı anlamaya başladığı için bir sürü saçmalıklar ortaya çıkar. Ondan sonra en çok Kur'an-ı Kerim'den kullandığı en çok şey ve مَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّ Rabbin unutmuş değildir, işte bunda bir hikmet vardır falan. Ya ayetlere baktın mı ki bu ayeti okuyorsun kardeşim? Ya hakikaten bu şeyi, İslam alemini dizayn edenler çok güzel dizayn etmişler. Perde arkasından öyle bir ayarlamışlar ki ön tarafta Müslüman olmayanlara gözüken kısım onlara şunu söylüyor, sakın Müslüman olmayın. Çünkü çocuklar evlendirilebiliyor, işte dede mahrumu olayı var mirastan, din farkı mirasa mani, işte cariyelerle ilişkiye, cariyelerin satışı, alışı, odalık olarak kullanılışı, ondan sonra boşanma konusu, evlenmez kadın, çocukla kadınların zorla evlendirilmesi rızalarına bakılmaksızın falan. Zorla savaş, devamlı savaş. Devamlı savaş. Mesela işte Tevbe suresinin 5. ayetini ilgili ayetlerden tamamen kopararak müşrikleri nerede bulursanız öldürün falan. Şimdi adam bakıyor, diyor ki bu Allah'ın dini olamaz diyor. O Müslümanlığa girmiyor. Onun için dikkat ederseniz, şöyle lütfen tarihe bir bakın. Sahabe döneminden sonra Müslümanların yayılması durmuştur. Bakın şeyde ya bir avuç sahabi, bunlarda bir devlet geleneği yok. Bunlarda bir ordu tanzim mantığı yok. Yani bilinen bir askerlik şeyi yok. Çünkü Mekke'de askerlik öyle bu şeyin Sasanilerin ve Romalıların bildiği gibi bir askerlik değil ki. Ama bu insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından çok iyi yetiştirmiş, problem çözen kişiler olarak yetiştirildikleri için çok basit, küçücük savaşlarla çok geniş kitlelerin İslam'a girmelerini sağlamışlardır. Bakın onların döneminde Müslüman olan bütün bölgeler bugün hala Müslümandır. Yani sahabenin döneminde İslam nereye kadar gitmişse, biz İslam devleti derken sadece orayı biliyoruz. Dikkat edin ya. Belki sahabeden sonra tabiin döneminde İslam devleti olarak bilinen bir yer vardı. Hatırlayanınız var mı? Endülüs. Bugün Endülüs'e, yani İspanya'ya İslam devleti diyen var mı yeryüzünde? Yok. Ama sahabe döneminde Mağrib, yani neydi, Fas diyorduk değil mi? Fas'a kadar gitmişti. Fas hala İslam devleti deniyor değil mi Fas'a? Bak sahabeden sonra gidilen yerde kalınmıyor. Mesela Osmanlılar, mesela İstanbul şeydir, Müslümandır ama bak şey, Arap camii sahabeler tarafından yapılmıştır buraya kadar. İşte Eyüp Sultan diyoruz değil mi? Buraya kadar gelmişlerdir. Çünkü sahabe döneminde gerçekten İslam çözüm getirmişlerdi. Çözüm getirdikleri için insanların içine işliyordu. Kolay kolay ortadan kalkmıyor bu şey. Şimdi peki Osmanlı 4 asır kadar, yanlış hatırlamıyorsam, Yunanistan'da, Bulgaristan'da, Romanya'da kaldı. Bugün oralara İslam devleti diyen var mı? Çünkü oralara İslam gitmedi. Müslümanlar gitti, sonra geri geldiler. İslam gitmedi. Yani öyle bir görüntü ortaya çıkıyor ki, İslam buysa ben yokum diyor insanlar, yani İslam'ın dışındakiler. Ama sahabe dönemindekiler özlüyor ya, ne muhteşem insanlar diyor. Çünkü gerçekten İslam'ı götürüyor onlar. Çok az yayılmalar olmuştur, çok az. Şimdi şu anda işte Avrupa'da, şurada, burada, çeşitli yerlerde İslam. Hangi İslam ki yani? O şeyin biraz bozuğu, işte kendi ellerindekilerin biraz benzeri, değişikliği. Efendim, şeye, Güney Kore'den bir öğrencim vardı. Orada Hristiyanlık hızla yayılıyor. Ona dedim ki, ya niye bu kadar hızla yayılıyor? Ya hocam dedi, bizimkiler için şey önemli değil. Önemli olan Allah'la aranıza bir aracı koyun. O aracı kim olursa olsun. Hristiyanlar geliyor diyorlar ki aracı İsa. E olsun, fark etmez. Birisi gelip fare dese kabul ederler diyor. Şimdi diyor Türkiye'deki tarikatlar gitsin orada hızla yayılır. Çünkü araya bir aracı koyuyorlar. Peki arı duru Müslümanlığı götürebiliyor muyuz insanlara? Dolayısıyla dış görüntü böyle. İçe gelince arka tarafta da adam bir kere anadan babadan görme bir Müslüman olmuş. Öyle bir dinle karşı karşıya kalıyor ki bazıları la havle diyor. Hadi diyor neyse dünyam gitti ahiretim gitmesin. Ya sabır ya sabır. Bunda da bir hikmet vardır. Bunda da bir hikmet vardır. Bazıları da münafık oluyor ama dinden dönen öldürün dedikleri için korkusundan sesini çıkaramıyor. Onun için bakın hiçbir işe yaramıyor. Bugün İslam alemine bakın, hiç çözüm üreten bir yer biliyor musunuz? Yani bugünkü hali Allahü Teala'nın bir cezasından başka bir şey değildir. İşte bak görüyorsunuz, vasiyet. Ya kardeşim, madem bu ayeti mensuh sayıyorsun, niye kendi kafana göre delil alıyorsun? Bakara suresinin 180. ayetini. Peki hadis diye delil aldıklarından hangisi senin sana delil oluyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ya da ashabtan herhangi birisinin vasiyette bulunduğuna dair bir delil var mı? Bir tek Sa'd bin Ebi Vakkas'ı delil gösterilir, onu da onun söylemediğini kendine söyleterek, öyle değil mi Abdurrahman? Evet. Onu söyleterek yaparlar. İşte onun için bak, dikkat ediyor musunuz? Bakın biz yıllardır, kaç senedir derse devam ediyorsunuz? 1993'ten beri ya bir tek dersimiz olsun ki orada da eskilerin Kur'an ve sünnet konusunda büyük hataları çıkmasın. Hiç hatırladığınız var mı? İnşallah bir rastlar da yani deriz ki oh elhamdülillah burada Kur'an'a ve sünnet uymuşlar. İhkamdaki ibareyi okuyayım mı? Ha, oku. Bak şey bulmuş az önce. El-ihkam. Evet. Evet, şey yani zahiri mezhebi. Ne? Efendim nasların zahirine uyarmış. Bir oku bakalım. Allah'ın elçisine yaptığı vahiy ikiye ayrılır. Biri olduğu gibi kabul edilen vahiy, vahiy metlu, diğeri gayri metludur. O Allah'ın bizden ne istediğini açıklar. Çünkü Allah Teala şöyle buyurur. Kendilerine ne indirildiğini insanlara açıklayasın diye. Allah birinciye yani Kur'an'a uymayı farz kıldığı gibi ikinciye yani sünnete uymayı da farz kılmıştır. Arada hiçbir fark yoktur. Şimdi sünnete uymayı da farz kılmıştır derken müthiş bir algı operasyonu yapılıyor burada. Bak o şey bizim Kitap ve Hikmet dergilerinde vardır. Bundan önceki sayıda onu yazmıştık. İnanılmaz bir algı operasyonu yapılıyor. Resulullah'ın sözleri sünnet diye anlatılıyor. Sünnet dediğiniz zaman Kur'an-ı Kerim'de manası ne? Kanun. Yani Allah'ın elçi gönderdiği toplumlardaki sosyal kanun. Ona da yanlış mana verirler de. Ama bir kanun manası var. Şimdi Resulullah'ın sözüne sünnet diyorlar. Sünnet deyince değişmez bir kanun oluyor. Çünkü sünnetullah velen tecdeli sünnetillahi tebdil. Allah'ın sünnetinin yerine geçecek bir şey bulamazsınız. Ona değişiklik bulamazsınız diye ayet-i kerimeler geçiyor. Şimdi orada sünnet kelimesini kullanarak inanılmaz bir algı operasyonu yapıyorlar. Ondan sonra Rasul kelimesiyle ilgili ayetleri yani men yuti'ur rasule fakat ata Allah. Rasule itaat eden Allah'a itaat eder. Çünkü Rasul elçidir. Kendi sözünü söyleyen kişiye elçi denmez. Kendini görevlendirenin sözünü söyleyen elçi denir. Dolayısıyla Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem elçi sıfatıyla sadece Allah'ın indirdiği ayetleri söyler. Onda ayetleri var. Belli ma unzile ileyke min rabbik. Rabbinden sana indirilen neyse onu tebliğ et diyor Allah Resulullah'a. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُ Onu yapmazsan فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ Allah'ın sana verdiği elçilik görevini yerine getirmiş olmazsın diyor. Peki Allah'ın sözünü tebliğ ettiği zaman o itaat kime itaattir? Allah'a itaattir. Ama sen o sözü elçiden duyduğun için elçinin de elçiliği konusunda şüphen olmadığı için tabii ki o elçiye itaat edeceksin. Şimdi tutup Kur'an'la ilgili bir ayeti Resulullah'ın kendi uygulamalarıyla alakalı yani bir Resulullah'ın sözlerine de aktarıyorlar. Öyle bir algı operasyonu yapıyorlar ki çok dikkatli düşünmezsen bunu anlayamazsın. Ondan sonra da ayetlerle ilgili emri tutup ona uyguluyorlar. Hadi bakalım ayet uyduramazsın ama istediğin kadar hadis uydurabilirsin. Dolayısıyla fıkıh kitaplarında o kadar çok uydurma hadisler vardır ki şeylerde de vardır, kelam kitaplarında da vardır. Nasıl olsa baştan bu algı operasyonunu yapmışlar, ondan sonra bu dinin anasını ağlatmışlardır. Maalesef. Evet, şimdi sonuç gelelim. Sonuç olarak özetleyeyim. Vasiyet yok değil, var elbette. Bir, birisine borcunuz varsa onu vasiyet etmek zorundasınız. İki, geriye eş bırakan kişi Bakara 240. ayetine göre eşi için bir yıl evden çıkarılmamak ve ihtiyaçları karşılanmak üzere vasiyet etmesi gerekiyor. Üç, yardımcı olduğunuz işte fakir, fukara, çaresiz kalmış, böyle zor durumda olan kişiler, onlara malımın şu kadar kısmını değil de onların yedirilip içirilmesi, ihtiyaçların belli bir süre karşılanması için Nisa suresinin 9. ayetinde Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu bir şey var, görev var. Şimdi bütün bunlar var. Ama ben ölürsem malımın şu kadarını falan yere verin, bu kadarını falan yere verin. İşte mirasın üçte biri kadar, üçte birinde tasarruf yetkisi vardır. Şeklinde bir vasiyet yok. Bu vasiyeti kabul eden mezheplerin hiçbirisi bu konuda bir delil getirememiştir. Bu konuda gördük burada. Hiçbiri bir delil getirememiştir. Ama vasiyeti yerleştirmişlerdir. Çünkü mirastan mal kaçırmak oldukça kolay. Ölene kadar o malın keyfini sürdüreceksin. Öldükten sonra da mirasçının burnunu sürteceksin. Böyle bir şey yok. Evet diyoruz ve bir ara veriyoruz.